ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے جو آدمی ناشکری کرتا ہے گنہگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ ایمان لائے نیک کام کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرے ان کو اپنے رب کے پاس ثواب ملے گا اور ان کو کوئی خوف اور ڈر بھی نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو سود کا جو حصہ کسی کے ذمے کسی کے پاس باقی ہے لینا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ اور لڑائی کا اعلان سن لو اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تم کو تمہارا اصل پیسہ اصل مال تمہارا حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا یہ سورہ بقرہ کی 276 277 278 نمبر کی آیت ہے مضمون یہ چل رہا ہے سود اور بیاج کے متعلق. اللہ تعالی نے صدقہ کرنے میں برکت رکھی ہے. دنیا میں بھی برکت ہے کہ اللہ تعالی صدقہ کرنے والے کے مال کو بڑھاتے ہیں. تھوڑے مال میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں. دیکھو برکت اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت پیسے آ جائے. برکت اس کا نام ہے کہ جتنا ہوے اتنے میں آدمی کے سب کام بن جا رہے ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. ایک آدمی کو لاکھ روپے ملے لیکن اس کے سامنے 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے تو 1 لاکھ روپے کس کام کے؟ ایک آدمی کو 10,000 روپے مل رہے لیکن اسی 10,000 میں گھر کا سارا کام بھی ہو جاتا ہے اور 500-600 روپے بچ بھی جاتے ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. تو برکت کوئی پیسوں کی کوانٹیٹی پیسوں کی سنکھیا زیادہ ہو جائے اس کو برکت نہیں کہتے. برکت تو یہ ہے کہ جتنا حلال طریقے سے آوے اس کے اندر آدمی کے سب کام عزت سے پورے ہو جاوے اس کو برکت کہتے. اب آپ دیکھو کہ عام طور پر جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی بڑی بیماری بڑی مصیبت آتی نہیں. آتی بھی ہے تو چھوٹے سے خرچے میں اس کو شفا ہو جائے. اور اگر کوئی بڑی بیماری آ بھی گئی تو اللہ کے بہت سے بندے اس دنیا میں ہیں جو ایسے بیمار غریبوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. ایسے ٹرسٹ ہوتے ہیں, ایسی غریبوں کی ہاسپٹلیں ہوتی ہیں. اب رہے مالدار لوگ تو ان کو کوئی مدد کرنے نہیں جاتا. وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت پیسے, ان کو کیا مدد کرنے کی. یہاں تک کہ بہت سی مرتبہ ایک ایک بیماری میں انسان بالکل کنگال ہو جاتا ہے, دیوالیہ ہو جاتا ہے, قرض میں آ جاتا ہے. اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو سود کی وجہ سے ویاج میں پڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو گھٹاتے ہیں, زندگی کا چین ختم کر دیتے ہیں. وہ آدمی ہر وقت پیسوں کو بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے, کیسے میرے پیسے زیادہ ہو جاوے بڑھ جاوے زیادہ ہو جاوے بڑھ جاوے, ہمیشہ وہ اس کے چکر میں لگا رہتا ہے. اور اسی چکر میں نہ کھانے میں مزہ, نہ نیند میں مزہ, نہ کسی اور کام میں مزہ. پھر گھر والے بھی فریاد کرتے کہ کیا زندگی ہے تمہاری, گھر میں آؤ تو بھی وہی فون پر دھندے کی باتیں چالو, نہ 2-4 منٹ بیوی کے ساتھ چین سے بیٹھے, نہ بچوں کے ساتھ اطمینان سے بیٹھے. ہر وقت وہی دھندا بزنس پیسہ روپیہ وہ دماغ پہ چلتا رہے. اس کو سکون چین نہیں کہتے. تھوڑا ملے لیکن سکون اور چین کا ملے, یہ انسان کی زندگی بڑی پیاری ہے, بہت اچھی زندگی ہے. دوسری ایک خاص بات اس آیت میں جو ڈرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بھاری دھمکی سنائی، بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر تم سود اور ویاج کی لیور دیور لین دین نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ اور لڑائی ہوگی۔ اب سوچو کون انسان ہے جو اللہ سے لڑنے کی ہمت کرے، اللہ کے رسول سے لڑنے کی ہمت کرے؟ صاف بات آیت میں اللہ نے فرما دی، ویاج نہیں چھوڑو گے، سود نہیں چھوڑو گے، تو اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی ہے، اس کے لیے جنگ ہے، اس کے لیے۔ قرآن اور حدیث میں صرف دو موقع پر اتنی ڈینجر دھمکی آئی ہے، ایک موقع تو یہ ویاج والا ہے اور دوسرا موقع ہے کوئی اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے ولی کو، اللہ والے کو ستاوے، اس کے ساتھ دشمنی رکھے، اس کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، میرے نیک بندے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنگ اور لڑائی کا اعلان ہے۔ ہم نے خاندان دیکھے ایسے، پورے پورے خاندان اجڑ گئے، برباد ہو گئے، ویران ہو گئے، کسی اللہ کے نیک بندے کو ستانے کی وجہ سے۔ کبھی آباد ان کے بنگلے ہوا کرتے تھے، پورے گاؤں کے لوگ، پورے محلے کے لوگ، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو، سب ان کے گھروں میں جمع ہوتے تھے، وریل سمجھے جاتے تھے، بڑے سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے کسی نیک بندے کی بد دعا لگ گئی، اس کو ستایا، اس کو پریشان کیا، اللہ نے ان کو اجاڑ کر کے ختم کر ڈالا، برباد کر ڈالا۔ اور دوسرے ویاج میں پڑھنے والے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، کوئی دن تو ایسا آتا ہی ہے کہ وہ اجڑ کے برباد ہو کر ویران ہو جاتا ہے۔ ابھی تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ویاج کے اوپر پیسے لے کر گاڑیاں اتار لو، بنگلے بنا لو، بزنس کر لو، بہت اچھا لگتا ہے آدمی کو، لیکن آیت میں اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا۔ دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے ایسی ویرانی آتی ہے، ایسی بربادی آتی ہے، بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، کہ انسان بالکل تباہ ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی ایسے چکر کے اندر نہیں پڑنے کا، تھوڑا کماؤ، حلال کا کماؤ، چین سے کھا پی کے رہو، زیادہ حرام کا، غلط طریقے کا، وہ تمہاری زندگی کے چین اور سکون کو ختم کر دے گا، برباد کر ڈالے گا۔ یہ تو آیت کی بات ہے، اب میں آپ کو دو چار حدیث سناتا ہوں، انسان کی آنکھیں کھولنے کے قابل حدیث ہے، ڈر لگتا ہے۔ جب ایسی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں پھر دوسری طرف مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ وہ ویاج چھوڑنے تیار نہیں, سود لون چھوڑنے تیار نہیں, تو ہوتا ہے کہ ان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ نہیں آخرت سے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چار آدمی ایسے ہیں, چار قسم کے, چار طرح کے آدمی اللہ تعالی نے طے کر لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ جنت میں داخل نہیں کریں گے. کا پہلا آدمی جو شراب پینے کی عادت رکھتا ہو, اللہ یہ حرام سے ہماری حفاظت فرمائے. آج مسلمانوں میں شراب ہے, ڈرگس ہے, ایسی چیزیں عام ہو رہی ہیں. تو جو شراب پینے کی عادت رکھتا ہو اللہ نے طے کر لیا ہے اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. نمبر دو, سود کھانے والا ہے. دیکھو اس میں حدیث میں بہت لمبی تفصیل آئی, جو سود لیوے بیاج لیوے بیاج دیوے, اور جو بیاج میں ساکشی اور گواہ رہے, جو اس کے اندر لکھان کا کام کرے, یہ سب کے لیے وبال ہے. اور تیسرا وہ آدمی جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتا ہے, غلط طریقے سے کھا جاتا ہے یتیموں کا مال. اور چوتھا وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. یہ چار آدمیوں کے لیے حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے لازم کر لیا اپنے اوپر کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرنا. ہاں اگر توبہ کر لے, عادت چھوڑ دے, اللہ سے سچی معافی مانگ لے, ماں باپ سے معافی مانگ لے, یتیموں کا مال واپس کر دے, جتنا کھا گیا تھا سب واپس کر دے, تو پھر اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما کر کے اس کو جنت میں انشاءاللہ داخل کریں گے. دوسری ایک حدیث میں آیا کہ جو آدمی سود کا بیاج کا ایک درہم کھاتا ہے, ایک درہم, پہلے چاندی کے سکے ہوتے تھے اس کو درہم کہتے, ایک مرد چاندی کا درہم سود کا جو آدمی کھاوے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک گناہ. ایک روپیہ, ایک درہم جو بیاج کا کھاوے. ایک حدیث کے اندر آیا, عجیب حدیث ہے, اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معراج کی بات ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو بہت سے انسانوں کو دیکھا کہ ان کے یہ جو پیٹ ہے, پیٹ بہت بڑے بڑے تھے, اتنے بڑے ان کے پیٹ تھے جتنے بڑے مکان ہوتے ہیں, گھر ہوتے ہیں, گھر جتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیٹ میں دیکھا کہ سانپ ہے, بڑے بڑے سانپ ان کے پیٹوں کے اندر چل رہے. تو حضور تو رحمت للعالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا, جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے پیٹ اور پیٹ میں سانپ؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو دنیا میں سود کھاتے تھے, بیاج کھاتے تھے, اس کے چکر میں پڑے رہتے تھے, تو آخرت میں ان کے پیٹ مکان جتنے بڑے بڑے اور اندر سانپ چل رہے اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ہماری شریعت کتنی عجیب شریعت ہے, میں آپ کو بتاؤں. پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا بھی تھا یا مجلس میں, اب یہ حدیث سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم کسی کو قرض دو, اب جس کو تم نے قرض دیا وہ تمہارے لیے کوئی ہدیہ اور گفٹ لے کر آئے تو وہ ہدیہ اور گفٹ بھی مت لو, اس لیے کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہدیہ اور گفٹ کیوں لائے, وہ پیسے قرض لیے تھے اور وہ پیسوں سے دھندا کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, تو اس کے ذہن میں ہوئی کہ میں نے اس کے پیسے لیے ہیں, چلو میں اس کو گفٹ اور ہدیہ دوں. اسی کو تو بیاج کہتے ہیں. تو کہا جس کو قرض کی رقم دی اس کا ہدیہ بھی قبول مت کرو. ہاں جب قرض پورا ہو جائے کہ آپ شوق سے ہدیہ دو, ہم لیں گے. ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ہم سب حنفی لوگ ہیں, اتنے اونچے درجے کے تقویٰ والے تھے کہ کسی کو قرض دیتے تھے, اب اس کا مکان محلے میں ہے تو مسجد جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں, آتے ہیں, بازار جاتے ہیں, آتے ہیں, تو سخت گرمی میں اس کے مکان کی جو دھوپ سایہ پڑتا ہے, مکان کا سایہ, تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے مکان کے سایے میں بھی چلتے نہیں تھے. فرماتے تھے کہ اس کے مکان کے سایے میں بھی اگر چلوں گا تو کہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ میں نے جو قرض دیا ہے وہ قرض کے بدلے میں اس کے مکان کا سایہ میں لے رہا ہوں. اس لیے دھوپ میں چل کے جاتے اس کے مکان کے آگے سے, دوسرے کا مکان آتا تو سایہ میں چلے, اور جس کو قرض دیا اس کا مکان آئے تو دھوپ میں چلے. کتنے اونچے درجے کے بچنے والے لوگ. اس لیے اللہ کے واسطے اگر اس قسم کا کوئی چکر ہے, غلطی سے اگر آدمی ایسی چیز میں پھنس گیا ہے, جتنا ہو سکے اتنا جلدی توبہ کر کے, دے کر کے, چکا کر کے, پتا کے معاملہ بالکل ختم کر دینا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر کوئی قرض لے گیا اور وہ بیچارہ تنگی میں ہے, پریشانی میں ہے, تو اس کا ہاتھ کھل جائے, یعنی مال والا بن جائے, پیسے والا بنے, وہاں تک اس کو مہلت دینی چاہیے. اور تم صدقہ ہی کر دو یعنی قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے, اگر تم اس بات کو سمجھو تو. دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک جتنا تم نے قرض دیا وہ اور دوسرا ہے اوپر کا بیاج. آدمی توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, استغفار کر لے اور پکی نیت دل سے کر لے لے کہ اللہ اب میں سود میں بیاج میں لون کے چکر میں نہیں پڑوں گا, تو پھر جتنے تم نے پیسے قرض دیے تھے تمہاری اصل کیپیٹل موڈی تمہاری وہ تو لینا حلال ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیاج کو حرام نہیں سمجھے حلال سمجھے اس کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے اور اس کا سارا مال اسلامی حکومت قبضے میں لے لیتی ہے وہ الگ چیز ہے. باقی کوئی سچی پکی توبہ کر لے رہے چھوڑ دے رہے بیاج کی رقم نہیں لے لے گی, اصل جو دیا تو وہ تو مانگ سکتے ہیں. آپ کو میں عجیب بات بتلاؤں, جس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بیاج کا عام رواج تھا, غریبوں کا خون چوسنے کا عام رواج, اور وہ بھی عجیب عجیب طرح کا بیاج کا, ایک سال کے لیے پیسے دے گئے کا 1000 روپے دیے, سال بھر کے بعد 1500 لاکھ دینے گئے, سال پورا ہوا وہ غریب بیچارہ دینے آ رہے کہ میرے پاس ابھی پیسے کی سگوڑ نہیں ہوئی, ایک سال اور لمبا دوں گی بڑا دو, تو کہہ رہے کہ بڑا دیا لیکن ویاج بھی بڑا دیا, 1000 کے 2000 دینے پڑیں گے, بڑھاتے جا رہے چکر بدھی ویاج, ویاج پہ ویاج, ویاج پہ ویاج چڑھاتے جا رہے. خود ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بہت سارے پیسے ویاج پہ چلتے تھے, وہ زمانے میں ویاج حرام نہیں تھا, وہ فائنانسیئر تھے, بہت سے لوگ ان کے پاس قرض لے جاتے اور چچا عباس ان کو دیتے ویاج نکی کرتے, بہت بڑی رقم مکہ میں اور مدینہ میں اور عرب میں سب لوگوں نے لی ہوئی تھی. اب جو آیت آئی کہ اب سود چھوڑ دینے کا, خالی قرض میں جتنی رقم دی اتنی لینے کی, تو قربان جائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جب آپ حج کے موقع پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے خطبے میں اعلان فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا حضرت عباس کی رقم جن جن لوگوں کے پاس ہے کوئی بھی جو ہے ویاج دینے نہیں آ رہے, سب کو معاف. خود حضور نے اعلان فرما دیا اپنے چچا کی طرف سے. اب سب قرض والے خوش, اس لیے کہ حضرت عباس کی تو بہت بڑی بڑی رقمیں ویاج پہ پھرتی تھی اور سب کے ساتھ پہلے سے جونے کانٹراکٹ تھے, پرانے کانٹراکٹ, پرانے ویاج لینے کے باقی, لیکن حضور نے خود اعلان فرما دیا میرے چچا کی رقم جن جن لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس پیسے لینے کے سارا معاف جاؤ. یعنی کوئی بھی مسئلے کے اوپر عمل پہلے اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے, بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے. اب کتنی ہمت کی بات, حضور تو بھتیجے ہوتے وہ چچا ہوتے حضرت عباس, لیکن اپنے چچا کی طرف سے حضور نے اعلان فرما جاؤ سب کا معاف, صرف اصل دے جانا باقی اوپر کا سب کا سب لوگوں کا معاف. اب اس میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات فرمائی, कि तुम किसी को कर्ज दो, टाइम लिमिट कर दो। कर्ज में हमेशा ही याद रखने का, टाइम लिमिट जरूर रखने की, टाइम नक्की कर लेने का, कितने दिनों के बाद पैसे वापस करोगे, 6 महीने, साल, 2 साल, ये टाइम लिमिट बहुत जरूरी, वरना झगड़े होंगे। अब तुमने टाइम लिमिट कर दी, फिर टाइम पूरा हुआ, वो गरीब बेचारा आवे और आकर के क्या कहे, भाई टाइम तो पूरा हो गया लेकिन मेरे पास अभी पैसों की सगवड़ नहीं है। पूरी सगवड़ नहीं कि अधूरे है, थोड़े हैं, थोड़े दे जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम, वो तुम्हारे पास दूसरा नया टाइम मांगता है तो दो। वो गरीब है, तंग है, परेशान है तो दो उसको टाइम। का कल कयामत के दिन, जब तमाम इंसान कयामत की धूप में साया ढूंढेंगे, कहां साया है, तो अल्लाह की रहमत का साया, खुदा की पाक रहमत का साया अल्लाह उस आदमी को देंगे जो कर्ज वालों के साथ नरमी करे, सहूलत करे, उनके टाइम को थोड़ा लंबा कर देवे। अल्लाह ऐसे लोगों को खास अपनी रहमत का साया देंगे। और अपने को तो वहां की कमानी चाहिए, वहां रहमत का साया मिल जाए अल्लाह की। लेकिन भाई कर्ज लेने वालों को भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ने आयत में क्या फरमाया, वह इनकान दूसरा, कोई बेचारा तंग हो, गरीब हो, परेशान हो, पैसे नहीं हो, उसको इजाजत दी के लंबी मोहलत उसको दो बेचारे को। और जिसके पास पैसे हैं और वो कर्ज चुकाता नहीं है, खाली खाली टाइम पे टाइम ले रहा है, तारीख पे तारीख पा रहा है, नए नए धंधे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहां रोका वहां रोका, ये बंगले वो गाड़ी, उसके लिए पैसे मिलते, कर्ज देने के पैसे नहीं मिलते। ऐसे लोगों को हदीस में जालिम कहा गया, ये जालिम लोग हैं। पैसे हैं, कर्ज दे सकते, फिर भी लंबे करते जा रहे, तारीख पारते जा रहे, ये जालिम लोग हैं। बाकी जिसके पास सगवड़ ही नहीं, उसको टाइम दो, उसको लंबा वक्त दो, सवाब मिलेगा। अजीब सवाब है, इतना सत्ता खराब करने की तो हिम्मत भी नहीं अपने में। तो जो आदमी किसी को कर्ज देवे तो रोजाना इतने पैसे सबका करने का अल्लाह सवाब देंगे। तुमने किसी को 10,000 रुपये कर्ज दिया, 6 महीने का टाइम रखा, तो 6 महीने तक रोजाना 10,000 रुपये सबका करने का मुफ्त में सवाब। 6 महीने के बाद 10,000 तो मिलने वाले हैं, और रोज 10,000 सबका करने का सवाब। अब 6 महीने हुए, वो बेचारा आया, आके क्या कहता है, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, नहीं पैसों की सगवड़ नहीं है, आपने 1 महीना लंबा कर दिया, 7वां महीना कर दिया, तो अब 7वें महीने में डबल पैसे सदका करने का अल्लाह सवाब देंगे, रोज 20,000 सदका करने का सवाब मिलेगा, डबल सवाब। कितनी बड़ी फजीलत है। और आगे फरमाया कि तुमने देखा कि गरीब है बेचारा, कर्ज चुकाने की उसमें ताकत नहीं है, तो माफ करना कि जा तेरा कर्जा माफ, मेरे 10,000 तो नहीं देगा तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तू बेचारे गरीब का काम बन जाएगा, तो तुम माफी कर दो तो अल्लाह ताला तुमको जो है बहुत नवाजेंगे, बहुत तुम्हारे लिए खैर ही खैर उसके अंदर रहेगी। واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। یہ عجیب آیت آ گئی. یاد رکھنا اب یہ سورہ بقرہ پوری ہو رہی انشاءاللہ دو چار مجلس میں یہ سورت مکمل ہوگی. یہ سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت بہت اچھی طرح یاد رکھنا. یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے صرف 9 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے یہ آیت قرآن کی اتری ہے. اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت اللہ نے نہیں اتاری, یہ سب سے آخری آیت. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم اللہ تم ڈرو اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے جب تم سب اللہ تعالی کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے. پھر ہر آدمی کو جو اس نے کمایا ہے پورے پورا اللہ تعالی دے دیں گے اور ان کے اوپر کوئی ظلم اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہوگا. یعنی نیک کام کرنے والوں کو پورا ثواب ملے گا اور برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا ملے گی. اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے تم اللہ تعالی سے ڈرو اور نیک کام کرو. آگے قرض کے متعلق ایک قانون اللہ تعالی زبردست بیان فرما رہے, لمبی چوڑی آئے تھے انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر. ایک بھائی کی کپڑے کی دکان ہے تو وہ دکان میں فیشن کے لیے پتلا رکھ سکتا ہے. یہ پتلا تو تصویر سے زیادہ ڈینجر گناہ ہے. تصویر حرام نہ پتلا تو ایک قدم آگے حرام. یہ پتلے اتلے کچھ رکھنے کے نہیں. سر اور داڑھی میں تیل لگانا چاہیے. دیکھو یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے اسٹائل آ گئی کہ آج کل لوگ تیل نہیں لگاتے سر میں. یوں سمجھتے ہیں کہ تیل کون لگائے تو کہا عورتیں لگائے. ارے بھائی تیل لگانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک سنت ہے. حضور ہمیشہ سر میں تیل لگاتے تھے اور تھوڑا نہیں اتنا لگاتے تھے اتنا لگاتے تھے کہ آپ اپنے سر پہ امامہ باندھتے یا ٹوپی باندھتے تو ٹوپی اور امامے کے نیچے ایکسٹرا کپڑا رکھنا پڑتا اور وہ کپڑا ایسا ہو جاتا جیسے کہ تیل بیچنے والے کا کپڑا ہوتا ہے ایسا ہو جاتا تھا. اتنا تیل حضور سر میں لگا دیتے. اسی لیے تو بہت پیاری سنت ہے سر میں تیل لگاؤ, روزانہ لگاؤ اور خوب لگاؤ تاکہ ذرا دماغ بھی ٹھنڈے رہ جائے. دودھی کا تیل ہے وہ ٹھنڈک والا ہے, کھسکھس کا تیل ہے وہ اچھا ہے, آملے کا تیل ہے وہ اچھا ہے. ابھی اس سیزن کے اندر ٹھنڈی بہت ہو تو بادام کا تیل بھی لگانا چاہیے اور زیتون کا تیل وہ بھی اچھی چیز ہے. تو تیل کھوپرے کا تیل ہے, تیل لگانا چاہیے داڑھی پر بھی سر کے اوپر بھی. اور یہاں یہ جو آگے والا حصہ یہ بھاؤں یہاں پہلے لگاؤ بھاؤں کے اوپر, پھر یہ آگے پیشانی کی طرف سے پھر پورے سر کے اوپر جو ہے تیل لگانے کا. دعائے قنوت چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا. اگر ہماری رکعت چھوٹ گئی اور چھوٹی ہوئی رکعت کو ہم پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں تو پھر ہم کو الحمد شریف بھی پڑھنی ہے. پہلی رکعت چھوٹی ہے, دوسری رکعت چھوٹی ہے, تو الحمد شریف بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے یا آیت بھی ملانی ہے, یہ ضروری ہے درود شریف پڑھنا. بھائی آج مسافر کی ذرا چھٹی رکھنا, مجھے شہر سے باہر جانا ہے, ذرا جلدی ہے, اس لیے آج مسافر کی چھٹی رکھنا. دعا کے بعد میں سلام کر دوں گا, آپ جواب دے دینا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة, اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة, اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے ہم سب کے پیدا کرنے والے اللہ, تو ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری مرضی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم کو ہر قسم کے حوادثات سے, پریشانیوں سے, آفتوں بلاؤں سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, مستمرہ دائمہ شفا عطا فرما. جن بھائیوں پر بہنوں پر قرض ہے, اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی خزانے ہیں اسے شکل پیدا فرما. اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما, اجڑے ہوئے کو آباد فرما, پورے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما, انسانیت کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, تمام جناتوں کو ایمان عطا فرما, تمام کلمہ پڑھنے والوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے. اے اللہ تو ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے, تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت نصرت اور مدد فرما دے. اللہ اس مجلس میں آنے والے تیرے تمام بندے اور بندیوں کو قبول فرما, تیری رضا عطا فرما, ان کے آنے کو قبول فرما. یہ محض قرآن کی نسبت پر آتے ہیں, اللہ ان کے آنے کو, جمع ہونے کو, کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.